लाख जोड़ी में गए, कोई शरीर में साथ में नहीं रहा। शरीर में साथ में था, शरीर साथ में था, दूसरे शरीर में घट जाते। दूसरे शरीर में गए तो पहले शरीर नहीं रहा, तो शरीर के साथ अपना संबंध नहीं है, तो इस शरीर के साथ भी संबंध नहीं है। खास बात है ये थोड़ी संबंध में कठिनता से आती है, पर सीधी बात है, शरीर मैं तो वही हूं जो बालक में था, और शरीर बालक में था वो नहीं है। ये तो सीधी बात है, मैं तो वही हूं तो आप तो एक ही रहे। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिससे बदलता ना हो, और आप किसी क्षण में नहीं बदलते। सर्गे बनो बजायते प्रलय न बदलते सर, महासर्ग में भी आप पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी आपका प्रलय नहीं होता। अब है क्यों क्यों रहते हैं, और शरीर एक क्षण भी नहीं रहता, आप कभी बदलते नहीं, तो शरीर अलग है आप अलग है, ये बात है। आप उसमें बसे हो लगे थे, इस वास्ते साधन होता है वो शरीर ही शरीर नहीं होता, वो शरीर नहीं होता है, शरीर ही नहीं होता है, शरीर वाला नहीं होता है, अशरीर होता है। संसार में जो जन्मता मरता है वो तो शरीर ही होता है, शरीर को साथ मानता है। साधक होता है वो शरीर को साथ नहीं मानता, शरीर अलग है आप अलग है, शरीर ही नहीं है। शरीर और शरीरी ये भेद नहीं है, क्यों शरीर और शरीरी होता है धन्य धन और धनी होता है, धन होता है धनी आदमी होता है, तो धन के संबंध से धनी होता है, शरीर का संबंध है नहीं इसके साथ में। इस बात इस शरीर कहते हैं समझने के लिए, वास्तव में ये शरीर ही नहीं है। शरीर तो नाशवान है, अविनाशी, एक जाति होता है ना, धन और धनी एक जाति है, शरीर और शरीर एक जाति थोड़ी है। शरीर तो नित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर ही शरीर वाला वो नित्य है, तो शरीर शरीर वाला ही हो समझने के लिए कह सकते हैं, है नहीं ऐसा। शरीर जगह शरीर तो वही है, धनी आत्मा धन है, धनी का तो धन है, धन के कारण से वो धनी कहलाता है, शरीर के कारण से शरीर ही कहलावे, शरीर ही इसका तो नहीं है। शरीर तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रतिजय अदम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रतिजय अदम शरीरा, तो पंच रति है ये शरीर ही, पंच रति थोड़ी है शरीर, तो मुंबई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना, जीव रूप बना हुआ है मेरा अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है, सनातन अंश है, तो परमात्मा का स्वरूप है ये, तो शरीरी और शरीर एक जाति के नहीं है। इस वास्ते शरीरी कहना ठीक तरह से बनता नहीं, परंतु जो किस तरह से कहे तो कहने लगे शरीरी कह देते हैं। वासांश जीर्णा ने बताया ना, जो कपड़े धारण करता है शरीर, तो कपड़े धारण करता है तो कपड़े धारण करता है, ऐसे सही धारण कर दिया, केवल समझाने के लिए। नित्य सर्वगत साणु रसलो यम सनातन, नित्य सर्वगत अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, सब संसार व्याप्त है वो है। उस शरीर में कैसे हुआ, शरीर कहते हो कह तो बनाए पर ये न सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम ततम सब संसार जैसे व्याप्त है तो सब संसार में है वो एक शरीर में है। नित्य सर्वगत सानु असुर वयम सनातन अभ्यक्त वयम अचिंत्य वयम अविकारी वयम चिरे अविकारी हो, इसी प्रकार नहीं होता शरीर विकारी जो होता है शरीर तो विकारी थे केवल केवल विकारी और क्या शरीर एकदम विकार होता है प्रत्येक क्षण नष्ट होता एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता ये किसी क्षण भी नष्ट नहीं होता। स्वर्गे लोग जानते प्रलय जाए महाप्रलय में भी ऐसे पैदा नहीं होते महासर्ग में पैदा नहीं होता महासर्ग और महाप्रलय में भी एक रूप रहने वाला ये शरीरी है। तो साधक वो होता है शरीरी साधक शरीरधारी कहा जाए ये कहने में कह दो भले शरीर नहीं होता साधक होता है स्वयं स्वयं स्वयं नित्य है वही साधक होता है वो साधक वही मुक्त होता है शरीर मुक्त नहीं होता है शरीर मुक्त हो जाएगा शरीर से रहता है प्रतीक्षण होता है इष्ट होता है। आज दिन तक जब कई बार बात गई फिर कहता वही बात वही नहीं कहां से लगा आज दिन तक जिसकी जितनी जितनी आयु आई है उतना उतना तो मर गए सर बुरा मत मानना मैं कोई गाली नहीं देता हूं सच्ची बात कहता हूं जितने जितने आ गए दिन उतने तो मर गए ना अब बाकी कितना रहा ऐसा पता नहीं है परंतु जिनकी जितनी आयु ज्यादा हुई है उतनी उम्र तो मर गए अब आ गया पता नहीं कितना है उतना तो कम हो गया कर ये तो सीधी बात है। कई बार कहा जैसे 80 वर्ष का होने वाला आदमी है और वो 5 वर्ष का बालक हो गया तो 80 वर्ष रहा क्या बाकी 80 वर्ष की उम्र है वो 5 वर्ष का हो गया अब 80 वर्ष बाकी है क्या अब 70 वर्ष बाकी है। इस तरह से जितने जितने वर्ष जिस भाई को जिस बहन को आ गए हैं उतने वर्ष तो मर गए स्वतः करवा लगा ये परंतु इतने वर्ष तो खत्म हो गए ना अब बाकी कितने वर्ष है इसका पता नहीं है अब कितना वर्ष जिएंगे इसका पता नहीं है पर जितने वर्ष आ गए उतने तो खर्च हो ही गए तो कम हो ही गए तो ये प्रत्येक क्षण कम हो रहे हैं। जब हम आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र किसी की नहीं है 28 आए मिनट आए 28 तो 28 मिनट तो कम हो गए ना हो गए नहीं हो रहे हैं। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है ऐसे उम्र भी बह रही है कम हो रहे हैं ठीक समझ में आती है ना 29 हो गया 29 हो गया बस एक मिनट फेंक दो गया तो एक मिनट सबका शरीर कम हो गया एक मिनट हो गया सबका शरीर कम इतने शरीरधारी है और शरीरधारियों का एक मिनट कम हो गया 29 मिनट रहे 29 मिनट पूरा तो ही है 29 मिनट में तो खर्च हो गया इसमें 29 लिखा है 29 नंबर रहेगा तो 29 में पूरा और धीरे धीरे पूरा हो गया पूरा हो रहा है तो इस तरह से जितनी उम्र जिसको आई है उतनी उम्र घट गई वे उम्र में से घटा है नारी नहीं है जो आपकी उम्र है उसे उनमें से घटा है और सब घट जाएगी बढ़ जाएगी, घटेगा खटका बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, तीस हो गए तीस हो गया। इस तरह से सब आयु चल रही है तो आयु समाप्त हो रही है, आपकी आयु समाप्त नहीं होती, शरीर की आयु समाप्त होती है आपकी। तो सर्गे भी नोब जाए देर पलिए ना बेतन देर, महासर्ग में भी आपकी उत्पत्ति नहीं होती और महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। आप तो है जो क्यों रहते हैं, इस बार शरीर के साथ होते हुए भी शरीर के साथ आप नहीं है, आप नित्य है, नित्य सर्वगत स्थानु असरोयम, नित्य सर्वगत स्थानु असरोयम सनातना, ऐसे नित्य आप है, आपका स्वरूप नित्य है। जैसे भगवान नित्य है तो भगवान के अंश है केवल, मम एव अंश भगवान के अंश है केवल, नित्य सर्वगत स्थानु असरोयम सनातना अभ्युक्त होयम अचिंत्योयम अविकारी तस्वा देव मित्र नाम। इस पर सोच क्या करें, ये तो अव्यक्त आदि भूता रहे व्यक्त मध्यानी अभिधानी, पहले में अव्यक्त थे दिखते नहीं थे, ये दिखने लग गए और उम्र पूरी होने पर नहीं दिखने हो जाएंगे, अव्यक्त नहीं आए अव्यक्त हो जाएंगे, आप नहीं रहेंगे ये नहीं सही तो नहीं रहेगा, सही तो भस्म कर दो चाहे कीड़ा खा जाओ चाहे भिष्ट हो जाओ शरीर हो जाएगा, आप रहोगे तो आप नित्य है, उसको ही नित्य परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा प्राप्ति होगी फिर बस आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण गुण संगोष्य सदसद योनि योनि में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, उर्धति सतोषा शतोगुण में स्थित उग्र हो जाते हैं, मध्य तीसरे राजसा रसगुण में स्थित होना मध्य में रहते हैं और अजघन्य प्रतिष्ठा तामस है वो नीचे जाते हैं, तो सात्विक राजस तामस गतियां हो जाते हैं। आप गुणों के कारण से गुणों का संग गुणातीत है, सोच गुणातीत वो कहा जाता है जो गुणों गुणों में परिवर्तन होने पर भी खुद विवृत होता ही नहीं। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एव अव्यय, अनादित्वात निर्गुणत्वात अनादि होने से निर्गुण से परमात्मा एव अव्यय, शरीर स्थोपिक होते न करोते न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है, एकदम सच्ची बात है। शरीर स्थोपिक होते न करोते न लिप्यते, न करता होता है न लिप्त होता है, लिप्त पड़ा नहीं होता, कर्ता भी नहीं होता, है जो रहता है। अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता हम इतनी मान्य थे, अहंकार से मोहित अंत करने वाला अपने को कर्ता मान लेता है, कर्ता बनता तो वही है, अहंकार से मोहित नहीं वाला, अहंकार से मूढ़ वाला इस बात में मान लेता है अपने को कर्ता, कर्ता नहीं है, है जैसे रहता है। प्रकृति एवज कर्माणी क्रियमाण सर्वश, सब जितने कर्त कर्म होते हैं प्रकृति के द्वारा होते हैं, प्रकृति के द्वारा होते हैं, आप कर्ता नहीं है। प्रकृति एवज कर्माणी क्रियमाण सर्वश, अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता मैंने करता मान लेता, नान्य गुणे भी करता गुणों से अन्य करता नहीं है, आप करता नहीं है, आप भोगता नहीं है, आप तो प्रकाशक है, प्रकाशकम अनामयम निराकार घनमय निराकार नित्य सर्वगत स्थान असुरो अयम सनातन अभ्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारी उच्यते तस्मात् एव विद्वाने वैश जान में शोक शोक नहीं होता। नित्य हो आप नित्य, नित्य तो अनेक शरीरों में जाता है तो नित्य होता है, शरीर के साथ मेरा दूसरे शरीर में जाता अनेक शरीर में जाता है तो नित्य है स्वयं, स्वयं नित्य है, मरता सही अभ्यंत हो मसीन जो यम अविगा यो एम उचरे तस्माद एवं विद्वा एनम। शोक नहीं करना चाहिए, शोक हो ही नहीं सकता। तो नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातना अभ्यंत होयम अचिंत्योयम अविकायो अयम उच्यते तस्माद एवं विदितैनम नाम सोच महर्षि। इस बार शोक नहीं करना चाहिए, शोक होता ही नहीं, शोक हो सकता ही नहीं। इसी तरह से इस वास्ते शरीर ही आप नित्य है, बिल्कुल शरीर से अलग दे आप है, शरीर में नहीं है। जैसे इस पंडाल में बैठे हैं परमेश्वर इस पंडाल से अलग हो जाते हैं तो पहले भी अलग है। किसी मकान में रहते हैं तो मकान से अलग है आप, तभी मकान से अलग होते हैं। इस बार शरीर से अलग हो जाएंगे तो अलग आप है पहले ही, सदा ही नहीं है, शरीर से अलग है। नित्य सर्व नित्य है, सही है नित्य है। इतना फर्क है, इतना फर्क, इतना फर्क। एक क्षण भी शरीर नहीं रहता और आप किसी क्षण भी विकार नहीं होता, किसी क्षण भी। अनेक बीत गए, यू बीत गए तो भी आप है जैसे तैसे थे, अविनाशी है, अविनाशी तद्विधि ये सर्व विद्यम तत्व। नाशो तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, ये आधा श्लोक है, हद करती है। असत भावन विद्य असत है, उसकी सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, सत का भाव नहीं है। शरीर सब नाश रहे, हरदम नाश होते, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम ही चलता है, ऐसे शरीर जितने शरीर है, ये दिख रही, ये दिख रही, ये नहीं सभी सभी हरदम ही जा रहे हैं, अभाव में जा रहे, निरंतर अभाव में जा रहे, किसी क्षण भी स्थिर नहीं होते। और आप किसी क्षण भी जाते नहीं, आप है जैसे जैसे रहते हैं, राजा स्वरूप एक अमृत है। आप एकदम समझ रहे हैं नित्य सर्वगत स्थान सर्वयम सनातन। अब अच्छे दियो एम अदाई एम अकले दियो अशोष्य नित्य सर्वगत स्थान असलोयम सनातन अभ्यंतोयम अचिंत्योयम अवगयम चिते तस्माद एवं विद्वैनम। इससे जो शोक नहीं हो सकता, शरीर तो हरदम नाश होता है, राम कभी नाश होते ही नहीं, कभी नाश होते ही नहीं। नाश होता आप मिट जाए, अरे नाश होता आप मिट जाए सभी, कुछ बुद्धि है कुछ नहीं, कुछ नाश हो जाए शरीर, कौन जाए नरक में, कौन स्वर्ग में जाए, कौन वैकुंठ में जाए, कौन नाश हो जाए खाओ में खत्म जाए। नित्य सर्वगत स्थान असल सनातन स्वास्थ्य आप अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सत्संग द्वारा यही तो जानना है, खास समझना है, ये शरीर सब नाशवान है, आप सब अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता। नित्य सर्वगत स्थान ये शरीर जैसे कपड़ा फट जाता है तो उतार देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे नया कपड़ा धारण कर लिया, वो शरीर छोड़ दिया, फिर दे दिया। शरीर शरीरी भेद भी कहने का है, कपड़ा शरीर तो एक जाति का है, आप और शरीर एक जाति के नहीं है। आप नित्य रहने वाले, शरीर अनित्य है, समझाने के लिए कहा है। नित्य निरंतर रहने वाले शरीर बिल्कुल अनित्य, और आप बिल्कुल शरीर विकारी, आप निर्विकार, शरीर नाशवान, आप अविनाशी, शरीर सदा रहने वाला है ही नहीं, आप कदी मरने वाले है ही नहीं। शरीर भाव बिल्कुल जाति अलग है, पर स्वभाव अलग है, प्रगति अलग है। नित्य सर्वगत स्थान मसलो अयम स्नातन अव्यक्त हो यम वचन जो यम अभिकारी वयम वचन दशा है। आप में कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई तर्क ही नहीं। इसके अनुभव से वो तो कहते हैं ज्ञानी, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं। भूख प्यास लगती है, शरीर को लगती है, खुदा पिपाशा प्राण से मन से शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर से सर्वर्मी रहता शिवा, ये सर्वर्मी है। खुदा भूख और प्यास शोक और मोह जन्म और मरना सर्वर्मी है, आप समझ रहे थे। आपको भूख प्यास नहीं है, शोको आप में नहीं है, जन्म मृत्यु आप में नहीं है, आप नित्य सर्वगत स्थान असलो ये सनातन। आप स्वयं कहते हो ना, मैं बालकपन में जन्म पढ़ता था, खेलता था, तो बालकपन अलग है, जवानी अलग है, वृद्धावस्था अलग है, पर आप तो एक रहते हैं, आप सब रहते हैं। आप नित्य है, शरीर नित्य है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी है। इस बात को जानने के लिए सत्संग है। सत्संग का मतलब सत्संग, सत सत हरदम रहता है, हरदम उसका संग। जन्म मरना मानता है असत्संग है, शरीर का संग है असत्संग, आपका है सत्संग, सत के साथ संग। शरी नाशवान अव अविनाशी नित्य सर्वगत सानु असलो अयम स्नान अव्यक्त अयम अचिंत्योयम अविकारी तस्मात एवं विद्वायनम नान सोच बजते। शो वही देश होता श्रद्धे अचाल रूप से रहते हैं आप नित्य। शरीर हरदम बदलता, हरदम बदलता ही रहता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 28 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।